nowe zabawki, nowe zabawki. Wydaje mi się, że cię znam, wydaje mi się, że rozumiem, wydaje mi się, że cię kocham, wydaje mi się. Nie ma nic doskonałego, nie ma nic doskonałego, nie ma nic pewnego. Wszystko cieszy tylko przez chwilę, nowe zabawki i nowa miłość. Nie ma nic doskonałego, nie ma nic doskonałego, nie ma nic pewnego. Wszystko cieszy tylko przez chwilę.